Кто такие Кастусь Островский? Константин Островский – один из наибольш славутых героев белорусской истории, великий оборонца Айчины. Походил из роду турово-пинских князев, нащадки яких с конца 14-го стагодзя мели головной резиденции город Острог на Волыни. Войсковую службу почав уделом у барацьбе с крымскими татарами ды у першей войне московской державы супраць великого княства Литовска. Як найбольш таленавіты вайсковы кіраўнік ва ўзросце 37 гадоў атрымаў чын гетмана найвышэйшага галоўнага начальніка над войскам дзяржавы і неўзабаве здабыў еўрапейскую славу. У змаганні з крымскімі татарамі і маскоўскімі заваёўнікамі Канстанціну Астроўскаму не было роўных. Згодна з надпісам на ягоным надмагіллі, гетман 63 разы здабываў перамогі над імі. Асабліва слаўнай была перамога над амаль утрая большым маскоўскім войскам на рэцы Крапіўня, што пад Воршаю 8 верасня 1514 году. Удалым манеўрам, вывівшы маскоўцаў пад знішчальны агонь артылерыі, Канстанцін Астроўскі вымусіў іх ратавацца ўцёкамі. Такой паразы захопнікі яшчэ не ведалі. Ад поўнага знішчэння іх уратавала ноч ды густыя пушчы. Але і там шмат хто знайшоў свой канец, патануўшы ў балоце ці заблукаўшы бяскрайнім лесе. Пра выдатную перамогу, якой Астроўскі фактычна ўратаваў краіну ад чужынскага панавання, даведалася ўся Еўропа. Ёй быў прысвечаны спецыяльны лісток навінаў, выпушчаны ў Нюрнбергу ў 1514 годзе. Аршанская бітва ўвайшла ў еўрапейскія хрэстаматыі з ваеннай гісторыі як узор выдатнай тактыкі змагання з намнога перасяжнымі сіламі ворага, як прыклад вырашальнага ўплыву таленту і майстэрства вайсковага начальніка на вынік баталіі. Разгром маскоўцаў пад Воршай маляўніча апісаны ў вядомай гістарычнай песні. Масква стала наракаці, места Воршу пакідаці, а як з Воршы ўцякалі, рэчку невялічку праклиналі. Бадай ты, рэчка, 100 лет высыхала, як наша слава тутака прапала. Бадай высыхала да сканчання свету, што нашай славанькі ўжо нету. Нястомна рупячыся пра належную абарону вялікага княства, найвышэйшы гетман не шкадаваў ні свайго жыцця, ні сродкаў, ды на ўласныя грошы ставіў харугвы вершнікаў. У Еўропе Канстанціна Астроўскага называлі Ромулам, Сцыпіёнам, другім Ганібалам, князем найбольш вартым светлай памяці. Гетманства – гэта брата расейцаў па царкве, але іх страшнага ворага на пабаявішчы стала ўзорам вайсковай чыннасці ў вялікім княстве. Канстанцін Астроўскі быў таксама шчодрым мецэнатам. Багата грошай ахвяраваў ён на будаўніцтва божых храмаў у Вільні, Навагарадку, Турове, Смалявічах. Пераканаўчымі падаюцца меркаванні даследнікаў пра фінансаванне ім выдавецкай дзейнасці Францішка Скарыны.